Total de quiero hacerme los trailes que me quedan más viejos en Chile. Y te van a seguir contando por qué. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثلا بعض دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے سب سے اہم ترین احکامات جو نازل کیے ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں اور ارکان جو ہیں وہ کیونکہ سارے لوگوں کے لیے ہیں عمومی طور پر ہر ایک کے لیے ہیں اس لیے وہ بہت مختصر ہے لیکن ارکان ایسی چیزیں ہیں کہ جو امت معاشرہ شخصیات کی تعمیر و تربیت کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ان کو کامل کرنے کے لیے کافی ہیں جس طرح مکان کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک اس کی تکمیل ہوتی ہے جسے آپ لوگ فنیشنگ کہتے ہیں عام طور پر تعمیر کرنے والوں کا یہ تجربہ ہے کہ جتنا خرچہ ڈھانچے پر لگتا ہے اس سے زیادہ خرچہ اس کی تکمیل پر لگتا ہے پھر تکمیل پر بعض اوقات دگنا بھی لگ سکتا ہے تگنا چار گنا پانچ گنا دس گنا بھی لگ سکتا ہے ہاں جی وہ تکمیل کے خرچے پر منحصر ہے تو ایسے ہی جس حدیث شریف میں ارکان کا تذکرہ ہوا اس نے فرمایا کیا ہے کہ اسلام کی مثال ایک خیمے کی ہے جس کا درمیانی ستون تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور باقی چاروں طرف کے ستون نماز روزہ حج زکات حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض قطرہ لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ درمیانی ستون کی تو یہ صورت حال ہوتی ہے کہ اس کے بغیر تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا لہذا جو پہلا رکن ہے کلمہ اس کے بغیر تو اسلام کا خیمہ ہے ہی نہیں باقی چار ارکان جو ہیں تو چار کونوں کے ستون ہیں جس کونے کا ستون جو ہے وہ نہیں ہوگا تو طرف ناقص ہوگی گری ہوئی ہوگی ٹوٹی ہوئی ہوگی باقی تین طرف ٹھیک ہوگی لیکن درمیانی ستون نہ ہو تو پھر تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا خیمے کا وجود ہی نہیں ہوا پھر تو خیمہ گرے ہوئے اگر چاروں طرف کے ستون لگا دیے جائیں تو بھی وہ خیمہ کھڑا نہ ہوا وہ بیٹھنے کے رہائش کے قابل نہ ہوا تو درمیانی ستون جو ہے وہ اہم ہے اس لیے اہل سنت والجماعت جو چاروں امام ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں بغیر اعمال کے قبول ہے ایمان بغیر اعمال کے بھی قبول ہے لیکن اعمال بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے اعمال کے لیے ایمان شرط ایمان کے لیے اعمال شرط نہیں یہ پرماتم کے آدمی کا ایمان درست ہو کلمہ اس کا درست ہو عمل سے کوئی بھی نہ کیا ہوا ہو تو کچھ عرصہ جہنم میں گزارنے کے بعد اپنے ایمان کی برکت سے یہ جہنم سے نکل آئے گا کیونکہ ایمان جو ہے وہ بغیر عمل کے قبول ہے ہاں عمل کے بغیر ایمان کی قوت میں کمزوری ہوتی ہے. جتنا جتنا آدمی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال اعمال صالحہ اختیار کرے گا اتنا اتنا اس کا ایمان کبھی اور مضبوط ہوتا جائے گا. اور جتنا جتنا آدمی ایمان لانے کے بعد اعمال میں کوتاہی کرے گا اتنا ہی ترقی اعمال کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو. اس لیے ایمان کی قوت میں اعمال کے صحیح ہونے سے اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کی قوت میں اعمال کے خراب ہونے سے کمی آتی ہے. یہاں تک کہ جب انسان اعمال سے بالکل بہتاتا ہو جائے تو ایمان کمزور ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ذرے کے برابر رہ جاتا ہے, دبا ہوا نظر ہی نہیں آتا. اور اس ایمان کے سلب ہونے کے ختم ہونے کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو پہلا رکن کلمہ جو ہے یہ تو خیمے کے درمیانی ستون ہے, کہ اس کے بغیر تو خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. اور باقی جو اعمال ہیں وہ بمنزلہ کناروں کے چار ستونوں کی طرف سے ہیں. جس طرف کا ستون ہوگا تو اس طرف قائم ہوگی, جس طرف کا ستون نہیں ہوگا اس طرف قائم نہیں ہوگی. وہ مسلمان جو ارکان کی پابندی کرتا ہو اس کے پاس دین کا ڈھانچہ مکمل موجود ہو. اب ارکان کے علاوہ جو باقی تین ہے جب اس کو آدمی حاصل کرے گا تب اس میں تکمیل ہوتی جائے. پھر تکمیل جو ہے وہ اپنی کوشش پر اس کا دار و مدار ہے. تکمیل کا دار و مدار اپنی کوشش پر ہے. جتنی کوشش زیادہ ہوئی اتنی تکمیل اچھی ہوئی. تو اللہ کے غیر سے پیچھے چھڑانے کے لیے تو عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہو کہ آدمی کا ایک رابطہ ایسی ہستی کے ساتھ ہو جس کے بارے میں یہ ہو کہ میرے سارے کام بنتے بگڑتے یہاں سے ہیں, میرا اٹکاؤ یہاں ہونا چاہیے. اور کہ ایسی ہستی نفسیات چاہتی اس کے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کو یہ معیار سمجھ کے اس کے پیچھے چلے. ایک کو معیار سمجھ کے اس کے پیچھے چلے اور ایک کو جو ہے تو کارساز پالنہار سمجھ کے اس کے آگے چلے. انسان کی نفسیت دو اصولوں کو ڈھونڈتی چاہتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی ایسی ہستی کا اس کو کے پاس تصور ہو جس کے پاس کے مسائلے اٹکتے سے جو سلجھتے ہیں تاکہ اس کو ہو کر اس کے آگے جھکے جھکے, جس کے لیے اس کو الوہیت اور نظری اور تاثیر توحید کی ضرورت ہے. اور ایک جو ہے تو اس کی ضرورت ہے اعتبار کی ایسی شخصیت ہو جس کو یہ سمجھے کہ میرے لیے معیار ہے, میں اس کے پیچھے چلوں. تو لہٰذا کلمے میں دونوں باتیں, لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ملا, محمد رسول اللہ عقیدہ رسالت ملا, جس کے نتیجے میں انسان کے دونوں نفسیاتی تقاضے مکمل طور پر پورے ہوں گے. اور عقیدے کے لحاظ سے یہ اللہ کے غیر سے, فضولیات سے, لیانی سے, بتوں سے, پیروں سے, وہموں سے, وہم پرستی سے, بت پرستی سے چھوٹ گیا. اس وقت محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ کرتے تھے, 17 حملہ ہوئے. تو ان کے لیے حملے کے دن جو ہوتے تھے وہ سردی کے مناسب ہوتے تھے, کیونکہ افغانی سردیوں میں یہاں اچھا چلتا ہے. تو ہندوؤں کے پنڈت ان کو کہتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ مشرق سے مغرب کو جا رہا ہے, لہٰذا تمہاری طرف مریض کی پیٹ ہو گئی ہے اور محمود رضوی کی طرف کا منہ ہے, تو ان کو شکست ہو. اللہ کا الگ والا بہت اونچے درجے کے ولی محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت اونچے درجے کے ولی ہیں. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل. یوں حملہ ہوتا وہ ہندوؤں کو شکست کو نہیں پتا. 17 کے 17 حملوں میں محمود رضوی رحمۃ اللہ نے فتح پائی. تو آخر ان کے راجوں نے پنڈتوں کو, راجا جیپال وغیرہ پنڈتوں کی پٹائی کی, ان سے کہا کہ تمہارا کیسے بچی میں, تمہارا کیسے علم ہے کہ تم کہتے مریض خدر خدر کو جا رہا ہے, لہٰذا فتح تمہاری ہے, شکست ہوتی ہے. اور جب لڑائی ہوتی ہے فتح ان کی ہوتی ہے, شکست تمہاری ہوتی ہے, مریض کی پیٹ خدر کو ہے. تو ہم بار تعلیمی مشرق آدمی وہ نہیں ہوتا ہے. ذرا سی بات ہے یہ, اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے, اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور تبھی اس کی ڈیلی ہو جاتی ہے. اور واحد کہتا ہوں ہر وقت اللہ پر بھروسہ ہے, وہ تو اتنی مضبوط کسان ہے, اتنی مضبوط قوت ہے, جس کو قوت توحید حاصل ہو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. امیوں میں بلا ہے کہ امیہ اکبر بے تاغ کے یوم بلا ہے کہ فقر سمجھ کا بل اور وسل وسط کا جو پیٹ پھیرے شیطان پہ اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, شیطان کو چھوڑے اللہ پر ایمان لائے, اس کو تو پکڑنے کے لیے ایک مضبوط کڑا ہاتھ میں آ گیا کہ آدمی کے نیچے کوئی سہارا بھی نہ ہو اور ایک مضبوط کڑا آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو لٹک کر اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. جگہ کتنی مضبوط چیز ہے. اور مسلمانوں کی عظیم کامیابیوں میں ان کے کردار عقیدہ توحید کا ہوا ہے, اور عقیدہ رسالت وہ اس کو دیتا ہے اتباع کے لیے معیاری شخصیت اور محبت کے لیے معیاری شخصیت. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی ہے کہ جنگ میں آپ کے کھڑے آگے کھڑے ہو کر اپنے اوپر تیر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر تیر نہ آئے ہمارے اوپر تیر, اتنی محبت. اور باقی اتباع کے لیے تو ایک آسان اصول ہے, میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کامیابی کا ایک آسان اصول سیکھا ہوا ہے, آگے بند کر کے شریعت کے پیچھے چلو بس کامیاب ہو, کسی جگہ نقصان کا خطرہ ہی نہیں. کتنی ایسی معیاری ترتیب ہے, آیا معاشی ہو, معاشرتی ہو, سیاسی ہو, تجارتی ہو, کوئی ترتیب اس کی ہو, وہ اتنی معیاری ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسی پیچھے چلتے جاؤ آپ ہر جگہ محفوظ ہیں. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ گاڑیوں کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. کہ انہوں نے کہا یہاں کے جبری قانون ہے, ہم کیا کریں, تو حکومت کافروں کی حکومت جبری قانون ہے, اگر ہم جو ہے تو انشورنس نہ کریں, دوسرے نے انشورنس کی ہوئی ہے اس سے ہماری گاڑی کو مارا, ہم نے نہیں مارا اس سے مارا, تو محفوظ ہے, ہمیں جرمانے دینے پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ انشورنس کیا, تو ہم نے شرعی طریقے ہی بتایا گیا ہے, اسی میں فرمایا گیا ہے جو خشکی اور تری پر کوئی مال ضائع نہیں ہوتا سوائے اس مال کے جس کی زکات ادا نہ کی گئی. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ سویٹ لگائے ہوئے تھے, فرماتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کا سمال تھا سمندر میں جا رہا تھا, وہ غرق ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ خشکی اور تری پر کوئی بھی ضائع نہیں ہوتی سوائے اس کے جس کی زکات نہ ادا کی گئی. تمہارے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ آسمانی انشورنس کیوں نہیں کراتے ہو, آسمانی انشورنس کیا ہے, زکات. آپ نے زکات ادا کی, آپ آسمانی نظام میں انشور ہو, سب کا ادا کیا آپ آسمانی نظام میں انشور ہو. تو ایک مہانی ترتیب ہے, عقیدہ یقین کی بات ہے. تو گویا ارکان انسان کی ارکان معاشرے کی اجتماعی انفرادی دنیاوی اخروی ترتیب کے لحاظ سے اس کی تربیت کے لیے کافی ہے, باقی شریعت کے اعمال سے تکمیل کے لیے بنیاد کے لیے ارکان کافی ہیں, باقی ہمارے شریعت بھی شریعت کی تکمیل کرتی ہے, اس سے قابل ہو جاتی ہے. اس لیے ارکان سب پر لازم کیے گئے, سب کے لیے ضروری قرار دیے گئے, اور ان میں سے خاص طور سے کلمہ نماز روزہ یہ بارک کے لیے ہوا, زکات اور حج یہ مالداروں کے لیے, کیونکہ مالداروں کو مال کی فتنے کی وجہ سے مزید دو باتیں تربیت کے لیے ضروری ہیں. ایک یہ کہ مال کو اللہ کے رستے میں دے کر اس کی محبت کو ختم کریں, اور دوسرا یہ کہ گھر بار کو جو بال بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے رستے میں نکل کر حج عمرہ کے لیے جا کر اپنے دنیا کے سامانوں دنیا کے راحتوں سے کٹ کر ان کا ثبوت دیں, یہ ان کی تربیت کے لیے دو مزید چیزیں ضروری ہیں, باقی عمر کے لیے تین کافی ہیں, کلمہ نماز اور روزہ. تو رمضان کے بارے میں خاص طور سے حدیث شریف آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کر کے خواص فرمائے جس میں رمضان کے بارے میں تاخیر کی گئی. رمایا لوگوں تم پر اللہ روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا کیا تھا, اور اس میں یہ باتیں یہ تم نے کرنا ہے, ان باتوں سے پرہیز کرنی ہے. دور حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام پر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حیرت ہوئی کہ آج ہی کیا ہے, پہلے کبھی نہیں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر میں آیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرے. میں نے کہا امین, دوسرے پر کیا ہوتے تشریف لائے تو ہمارے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین ان میں سے کسی ایک کو بڑھاتے کی حالت میں پایا اور اس نے جنت حاصل میں کر لی. فرمایا امین. کسی پر جبریل صاحب نے پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے اس شخص سامنے آپ کا نام لیا جائے اور ضروری شریف نہ پڑے, تو کہتے ہیں میں نے کہا امین. یہ تین دعائیں ہیں جبریل صاحب کی مانگی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہی گئی. تو افضل الملائکہ جبرائیل علیہ السلام, افضل الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الملائکہ کی دعا اور افضل الرسول کی آمین, سب ملائکہ کی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین, تو وہ ایک قبول دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آدمی سے رمضان بھی گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو گویا اس کا رمضان کوتاہی میں گزرا. تو پہلی حدیث تھی جو رمضان کے بارے میں شعبان کی آخری تاریخ کو فرمائی گئی, فرمایا گیا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. عام طور پر رسول کے 70 نفل مل کر ایک فرض کے برابر, ایک دفل کا سواب فرض کے فرض کا سواب 70 فرائض کے برابر, اتنی مقبولیت ہو جاتی ہے. یہ باقی سارا سال تو صرف آخری شب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات الجلال اسفار دنیا پر جلوہ فرما کر لوگوں سے کہ فرماتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا, ہے کوئی مختلف دعائیں کے بارے پوچھا جاتا ہے, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. اور رمضان میں یہ بات پورے تنداس میں ہوتی ہے. ہاں جی یاد ہے کہ رمضان کے بارے میں صرف شب کا نہیں ہے, پورے تنداس کا. اور جیسے کسی آدمی کو افطار کرائی تو اس کو روزہ دار کے معنی خواب ہو, صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کو کھانا کھلائیں, افطار بتا دیں, یہ تو ایک سوارا دینے سے, لسی کا ایک خون دینے سے یہ بات حاصل ہو جاتی. اسی پر اندازہ جاتا ہے کہ افطاری مختصر ہے, یعنی تفصیلی کھانا جو ہے وہ نماز کے بعد ہے, افطاری مختصر ہے. اس لیے رمضان شریف کے بارے میں خاص احادیث کا ایک پورا مجموعہ اور اس پر بزرگوں نے کتابیں لکھی اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان لکھی, اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسجدوں کے امام صاحبان اور حافظ صاحبان کیا یہ ہے کہ اس رسالے کو رمضان میں پورے طور پر پڑھ کر روزانہ پڑھ کر اپنے مقتدیوں کو سنا دیں تاکہ ایک عمل ایک رکن کی شکل کا عمل عہدے کی شکل میں مل رہا ہے وہ اگر اصولوں کے سال گزار دیا جائے تو دنیا اور آخر کے لحاظ سے بے پناہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, اور اگر ضائع ہو جائے تو نقصان, اور نقصان کے لیے تو نہ وقت کی ضرورت ہے نہ زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. نقصان تو تھوڑی کوشش حاصل ہو جاتا ہے، فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اس رمضان شریف کے بارے میں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو وعظ فرما کر اور رمضان کے فضائل سنا کر اور رمضان کی برکتیں بتا کر اور اس کی خیروں کا تذکرہ کر کے صحابہ اکرام کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی برکات کو حاصل کریں. سچ بات ہے امت مسلمہ کی مصیبتوں کی بنیاد کہاں پر ہے؟ امت مسلمہ کی مصیبتوں کی بنیاد صرف اس بات پر نہیں اس کے پاس حکومت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے اور مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اس کی مصیبتوں کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ فرائض سے کوتاہی ہونا، حرام میں اخلاص، فرائض سے کوتاہی، حرام میں اخلاص. فرائض کی ادائیگی سے میں تو منہ پھیرے ہوئے ہیں اور گناہوں کے کرنے میں چست ہوئے ہوں، لہذا ہم تو اپنے پیر پر خود کڑھا مار رہے ہیں. اور خود اپنے لیے کھڑا کھود کر اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہے ہیں. اور اکثر گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بے لذت، ان کا کچھ مزہ بھی نہیں ہے اس کے لیے کر رہا ہے، کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ مزہ ہی نہیں ہے. میں یہ کر رہا ہوں فلاح، نتیجہ اس کا کیا ہے کہ قدم قدم پر اپنے آپ کو مشکلات میں ہم نے پھنسایا ہوا ہے اور وہ کسی دوسری وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کی طریقے جو بھی فساد ظاہر ہوا انسان کا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا. ہر روز فرشتوں کی ایک جماعت صبح کے وقت اسمان کی طرف اٹھتی ہے، ہر انسان کے ساتھ پاس ساتھ سے دوسری جماعت اثر تک اس کے ساتھ رہ کر اثر کے بعد اٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دن کی رپورٹ، دن کی کاروائی دو دفعہ آسمان پر جاتی ہے اور اسمان پر جانے کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے، اور جیسے ہم آلو پر چڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، جتنا ظلم کتنا ظلم آیا اس علاقے سے، کتنا انصاف آیا، کتنا جھوٹ آیا، کتنا سچ آیا، کتنا رحم و کرم آیا، کتنا ظلم و ستم آیا. کتنا اس علاقے سے صدقہ خیرات آیا، کتنا اس علاقے سے رشوت غصب آئی، سارے اعمال جو ہے یہ آسمان پر اٹھتے ہیں اور آسمان پر پرکھے جاتے ہیں، اور پرکھا جانے کے بعد اعمال کی بقدر آسمان سے خیریں یا برکتیں یا مصیبتیں اور زحمتیں نازل ہوتی ہیں، یا تو خیر رحمت نازل ہوئی یا مصیبت زحمت نازل ہوئی، اور وہ ہوتی ہیں انسان کی اعمال کے بقدر. دوسرا انسان دعا مانگے کہ یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، بارش نہیں ہوئی، ان کو بڑا گلہ ہوا یا اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے. ان کو فرمایا گیا کہ آپ کی قوم میں ایک چغل خور ہے اور چغل خور کی وجہ سے بارش رک رہی ہے. ہم نے معصومانہ طور سے عرض کی، یا اللہ اگر آپ وہ چغل خور ہمیں بتا دیں تو ہم اس کو ترغیب دے کر اس کو چغلی سے باز کر دیں. تو اللہ نے جدھر سے جواب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چغلی نہیں کھاتا ہے، چغلی کو اللہ پسند کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے، تو اللہ تبارک کسی کی چغلی نہیں کھاتا، آپ کیا کریں؟ ان نے قوم کو جمع کیا، چغلی کی برائیوں پر وعظ کیا ان کے سامنے، اور چغلی کی برائیوں پر وعظ کے بعد پھر جو ہے تو قوم سے تو بتائے ہونے کی فرمائش کی, فرمایا قوم سے کہ تو بتائے ہو جاؤ, اور خاص طور سے چگلی کے عمل سے تو بتائے بھی لوگ تو بتائے بھی, اور خاص طور سے جو چگل خوف تھا وہ جوں تو بتائے ہوا بس بارش نازل ہوتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رحمتیں ہیں جو نیک اعمال اور خیر والے اعمال کی پر آتی ہیں, اور شر والے اعمال فساد والے اعمال پر رحمتیں رک جاتی ہیں. سورہ بقرہ میں کہے تھے نا بنی اسرائیل جی, یہ وادی سیہ میں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, پھر پر من و سلوہ نازل ہوتا, سلوہ بٹیرے قول کے قول آ رہے ہیں جی, بس بھنو اور کھاؤ سلو من. صبح اٹھتے ہیں پتھروں پر, اللہ کے پتھروں پر جگہ جگہ ایک ایسی چیز جمی ہوئی جو میٹھی ترشی مائل, وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری جامع غذا کا پورا بندوبست کیا, جیسے آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں جامع غذا پورا بندوبست کیا ہوا, سارے پروٹین سارے فیٹ وٹامن سارے مکمل ہیں. کوئی دنوں کھانے کے بعد میں کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, اے موسیٰ علیہ السلام ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کرتے, فضلنا ربک یخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, کہ اللہ سے یہ سوال کر کے ہمیں یہ بسور اور لہسن اور پیاز اور سب سے کیا کہتے ہیں ساگ اور ککڑی اور یہ چیزیں ملے ہیں. تو علماء تفسیر کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, اتنی اعلیٰ غذا بغیر محنت کے ملنے والی, اس کو ترک کر رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تھی روحانی غذا جو روحانی اعمال کی برکت سے مل رہی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے تقوی کی وجہ سے غیب سے روزی دیتا ہے, نیک تقوی والی روزی کی کہ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جوں تقوی کا دامن چھوٹا جوں گناہ ہوا بس یہ روزی ختم ہو جاتی. تو بنی اسرائیل کے دل میں یہ شور تھا کہ چیزیں تو مل رہی ہیں لیکن اتنی پابندی کرنی پڑتی ہے, اتنا تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس کے کرتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے, مزہ ہی نہیں آ رہا. اس لیے چھوٹے اس پابندی سے, اب تک جب ادارہ ہو جو کرے جو جی جائے کرے کچھ گناہ کرے کچھ بھی ہو کر تو کوئی سختی تو نہیں ہوگی نا کم از کم. اس لیے اصل میں یہ گناہوں کی آزادی چاہنے کے لیے اس غذا سے فرار اختیار کر رہے تھے. تو ہمارے کہ اچھا یہ چاہتے ہو تو جاؤ پھر آگے بستی میں داخل ہو جاؤ, جیسے باقی لوگوں کا حال ہے گھر سے بھی دارے کھیلو کھینچو حال اور کھاؤ. تو بات علیہ مزلت المس کرا تو باؤ بے غضب من اللہ, اس روحانی ترتیب کو چھوڑنے کی وجہ سے اتنی جہد اللہ کی طرف سے تو ناراض کیا اور اتنی برائیاں ان کے اوپر ڈال دی, ذلت مسکرت اور اللہ کا غضب ڈال دیا گیا, کیونکہ انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے تقوی کی پابندیوں سے جان چھڑانے کے لیے اور گناہوں کی آزادی لینے کے لیے اس روحانی غذا سے فرار اختیار. تو اس امت کی مصیبتوں کی وجہ اللہ سے تعلق کٹنا, خراب اعمال میں مبتلا ہونا, کفار کے طریقوں کو اختیار کرنا, جس کے نتیجے میں ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. تو لہذا جہاں مادی وسائل دنیا کا تو اس امت کی پریشانیاں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اصل ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ سے تعلق کٹنا اور اعمال کا خراب ہونا ان کی مصیبتوں کی بنیاد یہاں پر. لہذا بنیادی کوشش تو اعمال کی ہے, ثانوی کوشش ہے اس دنیا کی چیزوں کی, وہ ثانوی ہے, انکاروں سے بھی نہیں ہے لیکن وہ ثانوی ہے, بنیادی نہیں ہے. بنیادی تو ہم اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ تبارک کا تعائید اور مدد کو حاصل کریں گے, اس پر ہمارا مسئلہ ہوگا. اللہ تبارک سلامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.